אוקיי, אנחנו בלייב. אוקיי, אז אנחנו קודם כל נגיד שלום לצופים שלנו, אנחנו ניתן להם כמה זמן לזרוק את כל הפוקבול שלהם. פוקבולים! היא נעלמה. יופי, אז עכשיו אפשר להתחיל את התוכנית. אוקיי, אז... שלום צופים יקרים, אתם צופים בתוכנית החללית. מצוין, עופר. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, וכותב הבלוג... מסה קריטית, ואני מנחה את התוכנית הזו כבר לא תאמינו, 3 שנים! 3 שנים? זה יכול להיות, יואב, יש לי הרגשה שזה קצת פחות משלוש שנים. 4 ימים פחות מהחלקים. כן, אוקיי. אומייגאד, אני לא מאמינה. היה לו, בואי פשוט נעלה איזה תוכנית חד פעמית על הירח. משהו כמו 75 תוכניות ועוד אירועים מול קהל ורעיונות ו... 30,000 תקלות טכניות. וכמה הרצאות... אפילו ארצות בינלאומיות ודברים כאלה, היה כיף, ואנחנו ממשיכים, והכל בזכותכם, צופים יקרים ומאזינים, אז תודה לכם, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם ומעריכים את זה שאתם פה. אוקיי, איתי בצוות, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, רופאה, מומחית בבריאות הציבור, באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת הבלוג סוף העולם מבט מהיציע, וכותבת הספר, זוכה פרס גפן, איך קוראים לו? תזכירי לי. שמיים שבורים. זה, כן, טוב, כן. זה לא היה מצחיק בפעם הראשונה. אתם יכולים למצוא אותו בחנויות הספרים או להזמין אותו באינטרנט דרך הוצאת סיאל. איתנו בצוות גם עופר מטוקי, דוקטורנט מאוניברסיטה העברית, עובד קשה על התואר הנכסף, בשביל שתוכל לבצע את ריקוד הדוקטורים שלנו. וחוקר בתחום של קוסמולוגיה ועניינים אחרים. נכון? ובעל הבלוג היקום הנראה. היקום הנראה. שזה אחלה בלוג. נכון, אחלה בלוג. ואנחנו מאוד בעדו. וגם עליו אל תזרקו פוקיבולים. ואיתנו... אני רואה מה יש לך מאחורה. ואיתנו גם יעל הילמן, דוקטורנית מאוניברסיטת תל אביב. חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. 1A! 1A. 1A. זה A? זה היה A, ואין לה בלוג וזה לא בסדר. טוב, יש לנו מלא נושאים שאנחנו הולכים לספר לכם עליהם, ומיד אחר כך קרן תספר לכם איך אתם יכולים ליצור לנו קשר תוך כדי התוכנית. אנחנו הולכים לדבר על ג'ונו שהגיע לצדק מאז התוכנית הקודמת. אנחנו נדבר על הרובר של נאסא, שנקרא כרגע מרס 2020, זה סתם יהיה לו שם יותר מעניין בהמשך. אנחנו נדבר על השיגור של הדרגון לתחנת החלל בעוד יומיים, ועל מטענים מעניינים שהולכים להיות שם. נדבר על סופרנובות והחשיבות שלהם לחיים על כדור הארץ, נדבר על חורים שחורים, על טלסקופים בחלל ועל כדור הארץ, ועוד נראה לכם גם כל מיני תמונות יפות בדרך. בקיצור, לא היה זמן לכלום. אבל אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות תוך כדי התוכנית... שלא היה לנו זמן לענות לכם עליהם. יהיה. קרן תסביר לכם מה אתם יכולים לעשות בשביל זה. ובכן, יש 3 דרכים שבהן אתה... חשבתי שאתה מדבר אותי. יש 3 דרכים... 3 דרכים. שבהן אתם יכולים ליצור איתנו קשר, ולצערנו 2 מהן לא עובדות. מה? בואי נתחיל מאלה שעובדות ונסיים בהם גם. את מאוד אופטימית היום, קרן. דרך ראשונה. דרך ראשונה. השתמשו בהשטג החללית, השטג החללית בטוויטר, אני מנטרת את ההשטג הזה, ואם יש לכם שאלות לצוות התוכנית, אתם מוזמנים לכתוב את השאלה, לסתייג את ההשטג הזה, או לתייג אותי, אם אתם חושבים מה עוקבים אחרים חי, שימו לב להי הידוע, ואנחנו נשתדל לענות לכם לשאלה. אופציה מספר 2. 2. לאלה מכם שיש להם פייסבוק, לכולם יש פייסבוק, נכון? חוץ מליאל. אפילו לארדואן. חוץ מליאל. לאלן פייסבוק, יעל, מזל שאת לא צריכה לשאול שאלות. האופציה השנייה והחביבה מאוד, יש כרגע שרשור שאלות לצוות התוכנית באירוע עצמו. שאלו אותנו שם שאלות ונענה לכם. שימו לב שיש איזשהו הבדל של זמן תגובה בין הזמן שבו אנחנו מדברים על משהו לבין הזמן שבו אתם רואים את זה, זה ממש כמה שניות, אז יכול להיות שאתם תשאלו שאלה ואנחנו כבר נעבור לנושא הבא, אבל אני אשתדל להעלות את כל השאלות שלכם לשידור. האופציה השלישית שפעם... אופציה השלישית, השלישית, שפעם הכי אהבנו והמלצנו עליה, אבל בתוכניות האחרונות היא מאכזבת אותנו נורות, זה ה-Q&A. אם בטעות זה יעבוד, אם זה יעבוד, אנחנו נשמח ונסביר לכם איך להתמודד איתם. אלה מכם שרואים את הלינק של ה-Q&A, לחצו עליו ופשוט תשגרו לנו משהו, כל דבר שהוא, ואז נגלה אם זה עובד או לא עובד. סביר להניח שעכשיו משגרים לנו זה לא עובד. בפייסבוק, כי ה-Q&A לא עובד. אולי נתחיל את התוכנית. אולי נתחיל את התוכנית. עכשיו, אני מזכירה לכם שאנחנו... רגע, אמרת שאת מספרת על שלוש שיטות, ושניים הם לא עובדים. נכון, יש את... נכון, את צודקת. יש את שיטה 3א, שהיא לכתוב לנו תגובות בדף היוטיוב של התוכנית, אנחנו לא רואים אותן. או במייל. בעבר היינו... קודמורס אולי? בעבר היינו... יונים. בעבר היינו מקבלים שאלות תוך כדי בדף היוטיוב, אבל הוא נטרה לנו לחלוטין את האפשרות לראות תגובות תוך כדי השידור, אז תשכחו מזה חברים. כן, ובכן. בקיצור, פייסבוק או טוויטר, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד. ג'ונו. ג'ונו. אז אנחנו דיברנו בה... רגע, מי מדבר על ג'ונו? אני. דיברנו ב... יום, ספר לנו על ג'ונו. תודה, קרן. דוקטור לנסמן. תודה רבה. בתוכנית שעברה דיברנו הרבה על ג'ונו, בגלל שזו הייתה, זו משימה מאוד גדולה שהגיעה לכוכב הלכת צדק בארבעה, או יותר נכון אצלנו זה היה כבר חמישה בחודש, ביולי, והיא הולכת להיכנס, הולכת להיכנס למשימה של, של שנה, שנתיים סביב כוכב הלכת הענקי הזה ולעשות מחקר חסר תקדים סביבו, פעם ראשונה שהחללית מתקרבת כל כך אליו, ומתמודדת עם הסכנות הגדולות שלו, שזה בעיקר השדה המגנטי והקרינה שהוא יוצר, ולכן החללית הזו היא חללית שלמעשה באה עם אלקטרוניקה משוריינת ועם הרבה רעיונות איך להתמודד עם זה, ובינתיים זה עבד חלק ויפה. המעבר המאוד קרוב שלה לצדק, וההתמודדות עם חגורות הקרינה עברה יפה מאוד, ובלי נזקים או משהו כזה. החלק שקצת חבל בעניין הזה זה שלא הפעילו את המצלמות או את המטען המדעי שלה בזמן של התמרון הזה, למרות שאפשר להבין למה, רוצים קודם כל לראות שהיא תיכנס למסלול כמו שצריך, והמשימה המדעית תתחיל רק מאוחר יותר. כרגע נמצאת במסלול שמקיף את צדק, ייקח לה בערך, נדמה לי, 53 ימים, לסיים מהקפה אחת של צדק. בזמן הזה יבדקו שהמערכות בסדר, יתחילו להפעיל לאט לאט את שאר הציוד שיש אצלה, ולמעשה היא תגיע לתתחיל את המשימה המדעית שלה רק בחודש אוקטובר. בינתיים פה ושם היא תתחיל לעשות תמונה פה, תמונה שם, בשביל שנקבל משהו. אז נכון, היא הולכת לעשות 30 ומשהו הקפות, נכון? בסך הכל כן, יש כמה הקפות שנועדו בשביל לשים אותה במסלול שבו רוצים שהציוד המדעי יעבוד, וכשהיא תהיה שם, אז יש בערך 20 הקפות, שזה אורך המשימה שלה, זה בסך הכל לוקח כל כך הרבה זמן להקפיץ את המסלול. ההקפות הן באותו מסלול כל הזמן, זה לא שהוא קצת צפונה, קצת דרומה. לא בדיוק. יש הפרעות למסלול, זה נקרא בשפה המקצועית פרטורבציות. כן. הפרעות למסלול שמשנות לאט לאט את המסלול של החללית סביבו, ולכן היא בעצם עוברת באזורים שונים כל פעם. כלומר, יש מין משהו כזה? לא, היא פשוט מקיפה אותו כל פעם בזווית קצת שונה, ואז... זה פעם ככה ופעם ככה? לא, היא כל הזמן עוברת מעל הקוטב, אבל אם בהתחלה ככה, אז לאט לאט המסלול שלה מסתובב. רגע, היא עוברת מקוטב לקוטב, אבל מסתובבת ככה. נכון, המסלול שלה מסתובבת. ותקיף את הכל בסופו של דבר? לא. תראי, מאחר וצדק בעצמו מסתובב מאוד מהר, כן. נדמה לי שיממה שם זה 10 שעות, משהו כזה, אולי פחות. מסתובב מאוד מהר, ולכן לא בעיה כל פעם לעבור קרוב לצד אחר שלו. אבל גם כשהיא לא מאוד קרוב, היא עדיין מבצעת מדידות. וחלק מהדברים שהיא מיועדת לעשות זה להסתכל גם על הירחים, בגלל זה היא מקיפה במסלול שעולה מאוד גבוה מעל צדק, ובעצם חותך את המסלולים של הירחים הגדולים. המדענים של המשימה מצפים גם למצוא ירחים נוספים, למצוא עוד מידע לגבי הטבעות הקלושות והדלילות שיש לו. ולאסוף הרבה חומר, הרבה מידע, כי בסופו של דבר צדק הוא לא רק כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש, הוא גם השדה המגנטי, המנוע המגנטי הגדול ביותר שיש במערכת השמש. זאת אומרת, הוא ממש ממש מסיבי וחזק, וצריך, וזו הזדמנות ללמוד ממנו. אז המשימה שלה בערך, תמשיך את ה-20 מסלולים האלה, אבל סביר להניח שאם היא עדיין תהיה בריאה ושלמה, היא תקבל הערכה וימשיכו להפעיל אותה עוד, כמו משימות אחרות. כן, ואנחנו נעדכן כאשר יהיו דברים מעניינים או תגליות מעניינות, כאמור ייקח זמן עד שיהיו תגליות, אבל כשיהיו תמונות יפות, אז אנחנו נראה לכם אותם גם. דבר נוסף שקרה השבוע, קשור לרובר של נאסא שהולך לטוס למאדים בשנת 2020. זה נשמע עוד קצת זמן, אבל כאמור כבר חייבים לעבוד עליו קשה. הרובר הזה הוא מאוד דומה לקיוריוסיטי. אני אראה תמונה שלו, והיא כאן. הוא מאוד דומה לקיוריוסיטי, מי שזוכר איך קיוריוסיטי נראית, קיוריוסיטי זה הרובר שנמצא עכשיו על מאדים, נחת שם ב-2012, אז הרובר הזה נחת שם ב-2021, בפברואר, באזור אחר, ובעצם לקחו את אותו רובוט, בסך הכל, עם אותו מכשור הנדסי בגדול, ומחזרו את מה שהם עשו, זה גם חוסך המון המון סיכונים, שלא צריך לעשות את כל הניסויים מחדש של משהו חדש, אלא כבר להשתמש בתוצאות שהיו בעבר ולייצר את אותו דבר שוב, זה גם חוסך הרבה מאוד כסף. לא התחדשנו מאז אבל? מה? לא התחדשנו קצת מאז, טכנולוגית? לא השתנה שום דבר מאז? אז אני מגיע לזה. קודם כל, הציוד המדעי שלו הרבה הרבה יותר מתוחכם. מצלמות יותר מתוחכמות. יש לו מצלמה שמסוגלת לעשות זום, שזה משהו שמאוד חששו ממנו בקיוריוסיטי עצמה. יש לו גם מיקרופון בשביל להקליט את מה שקורה. את החייזרים. את החייזרים, כן, אבל זה יכול להיות בעל חשיבות כאשר מקשיבים לרוח, למשל, או לדברים אחרים, כאשר הוא נוסע, אז אפשר לשמוע את הגלגלים במידה מסוימת. למה אנחנו צריכים לשמוע את הדברים האלה? קודם כל, אפשר להבין משהו על פני השטח מזה. דבר נוסף שהוא לוקח איתו, זה ציוד שנועד בשביל ניסויים ביולוגיים. עכשיו, אנחנו לא מאוד אופטימיים לגבי למצוא חיים על מאדים, אבל בכל זאת יש לו ציוד שמסוגל להבחין בחומרים אורגניים שמיועד לזהות חומרים אורגניים מסוימים מרחוק. יש לו אמצעים בשביל לאסוף דגימות שעשויות, שאפשר להיות אופטימיים לגבי קיום סימנים לחיים עליהם. הוא לא הולך לבדוק את כולם, הרבה מהם הוא הולך להכניס למין מבחנות קטנות ולהשאיר אותם על פני הקרקע ארוזות, בשביל שבעתיד, כאשר יהיו שם רובוטים אחרים שיוכלו, או אנשים, שיוכלו לקחת את זה חזרה לכדור הארץ בשביל לבחון את זה, אז כבר יהיה מוכן. יש לו רדאר שמסוגל להסתכל על שכבות תת-קרקעיות מתחת לפני השטח, ויש גם כמה, יש לו עוד מכשיר שמסוגל, זה ניסוי די מגניב לדעתי, שהולך להתמיר את האטמוספירה לחמצן, את הפחמן הדו-חמצני, הוא הולך באמצעות חשמל, לשחרר ממנו את החמצן. אני יכולה להעביר אותך אחורה שני... אפשר להשתמש בו בעתיד לדברים כאלה בשביל בני אדם שיהיו שם למשל. אני רוצה להעביר אותך שני משפטים אחורה רגע, המבחנות. כן. מבחנות! מה איתם? כן. למה אין לו את הציוד בשביל לבדוק אותם? למה להכין אותם? כי יש הבדל מאוד גדול בין משהו, כמו שיש לקיוריוסיטי, שיש לה גם כן 70 ומשהו מבחנות נדמה לי, שעם החומר שהיא אוספת בהם אפשר לזהות את המינרלים שיש שם, את החומרים שיש שם. אז זה מעבדה כימית, מעבדה גיאולוגית. בשביל בדיקה ביולוגית צריך הרבה הרבה יותר מזה. זה לא קל לזהות מטאבוליזם או לזהות שיש באמת יצורים חיים שם, או שהיו. זה ספוילר למה שאני הולכת לדבר עליו. אז זה משהו שקשה לעשות בשטח. בנוסף, השיטת נחיתה של הרובוט הזה הולכת להיות דומה למה שהיה עם קיוריוסיטי. אני רק אזכיר שקיוריוסיטי נכנסה באמצעות מצנח לאטמוספירה, ואחר כך באמצעות מה שנקרא סקאי קריין, או אגורן שחקים, תרגום שלי. נשמע זה טוב באנגלית. שזה מין כמו חללית כזו עם מנועים רקטיים, שמורידה באמצעות קבלים את הרכב לקרקע בעודה מרחפת באוויר. זה אפשר לעשות נחיתה יחסית מדויקת. מדויקת עדיין בטווח של פלוס מינוס כמה קילומטרים לכאן או לשם. הפעם הם רוצים לצמצם את הסיכוי, להגדיל את הסיכוי להצלחה ולצמצם את את העיגול הזה שבו היא הולכת לנחות. אז הפעם המערכת נחיתה מצוידת גם במפות מדויקות שיכולות לזהות מכשולים על פני הקרקע ולהסיט את המסלול שלה אם צריך, כך שהיא תנחת בסופו של דבר עם אחוזי שגיאה מאוד מאוד קטנים. וזה לא יהיה בטווח של קילומטרים, אלא בטווח של, של מאות מטרים או אפילו פחות. זה אומר נחיתה כמעט מדויקת לגמרי, שזה יהיה ממש פנטסטי כשנראה את זה עובד. בסופו של דבר גם הסקאי קרן היה משהו מאוד מאוד מאוד חדשני ומדהים, כולל הניסיון שלו, הפיתוח שלו והבדיקות שהם עשו בו. בכל אופן, זה דבר, הרובוט הזה זה משהו מאוד מאוד חדשני ויפה, למרות שהוא בסך הכל מאוד מאוד מזכיר את קיוריוסיטי. זה לא קיוריוסיטי, זה משהו חדש לגמרי. יש לנו שאלות והערות מהקהל. אבל אני עדיין תקועה על המבחינות האלה. כי אם אי אפשר לערוך את הבדיקות במקום, אז הוא חסך בערך 30 שניות של עבודה, של בן אדם שבסופו של דבר הגיע לשם, ויתכופף לאדמה וירים חול ויכניס למבחינה. אבל רובוט גם יכול לעשות את זה. אם יהיה רובוט שיכול לאסוף דברים מהקרקע ולהחזיר אותם לטיל שיכול לשגר אותם חזרה למסלול, זאת אומרת, זה לא בהכרח מישהו יגיע לשם, אלא יגיע לשם, זאת אומרת, נכון. זה כבר טיפה יותר הגיוני. זה הכוונה. שאלות? שאלות מהקהל. כן. קודם כל, מסתבר שבאופן לא מפתיע, Q&A לא עובד. אוקיי. זה היה הערה. ואת יודעת כי כתבו ב-Q&A זה לא עובד, נכון? אוקיי, שאלות מהפייסבוק. אז קודם כל, שאלתה של יעל פורמן, חביבת הבלוג ויקירת התוכנית, האם יש אפשרות לזהות שאריות של חיים שהיו פעם ומתו? אז מה זה שאריות? שאלה אם אפשר לזהות מאובנים. אני לא יודע לגבי זה, אני חושב שמאובנים שמוצאים תמיד יהיה ספק לגביהם האם זה באמת היה חי או לא, אבל אני מניח שיש דרכים לזהות דברים בצורה קצת יותר טובה מזה. יראו עצם של דינוזאור, יגלו שזה עצם של דינוזאור. מה? אם יגלו פתאום עצם גדולה כזאת של דינוזאור, ידעו ש... וואו, רק הש... וואו. אני לא זוכר איפה ראיתי איזה השבוע שמצאו שלד של אדם שם. של דינוזאורים. לא, הדברים שאפשר לדמיין שרואים בתמונות זה לא גבולות. השאלה השנייה היא שאלתו של יובל מישורי, ששואל כמה זמן לוקח לשידורים של ג'ונו להגיע אלינו. מה שמזכיר לי, תודה רבה שי על זה, שי אבידן, שתוך כדי השידור עונה לשאלות של מה המרחק שלנו מצדק ושאלות כאלה. תודה שי. אז אם אני זוכר נכון, זה קרוב לשעה, נדמה לי 48 דקות כרגע. נכון, גם אני שומעת חשבתי 48 דקות. זה משתנה כמובן עם התנועה של כדור הארץ ושל צדק. לא, אבל החשיבות של זה שאין לנו באמת כל שליטה מרחוק על מה שקורה שם. והדבר האחרון ששכחנו להזכיר זה שהיום הייתה ההמראה של אפולו 11. היום זה יום השנה להמראה של אפולו 11, נכון. אוקיי, נקסט, קוויק. זה אני עם השוט שלי, והלוז. בסדר, אז אנחנו נעבור לחורים שחורים, חדשות החורים השחורים, אופיר, בבקשה. כן, אז יש, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שיש שאלה פתוחה מאוד חשובה בקוסמולוגיה, שנוגעת לחורים שחורים סופר מסיביים, שזה החורים השחורים המאוד גדולים שאנחנו רואים במרכזי גלקסיות. ההנחה עד היום, כאילו ברבית המקרים היא שנוצרו מאיזשהו כוכב מאוד גדול שפוצץ, השאיר חור שחור, ואז גז התחיל ליפול לתור חור שחור, כי הוא במרכז הגלקסיה, זה בדיוק המקום שאליו נופל כל החומר, והוא פשוט גדל מזה. אז יש כמה פעמים... רק בשביל להבדיל בין חור שחור סופר מסיבי לחור שחור כוכבי, סטלרי, שמה שאמרת קודם, כוכב גדול שמתפוצץ, משאיר מאחוריו חור שחור לא, רגיל. הוא עדיין משאיר חור שחור כוכבי רק גדול, אבל אחר כך הוא סופח כל כך הרבה חומר, שהוא גדל להיות באלפים, עשרות אלפים, מיליון, פי מיליונים יותר מסיבים מאשר חורים שחורים כוכביים רגילים. אז הבעיה היא שיש כמה חורים שחורים, אפילו לא מעט כבר היום, שרואים בשלב מאוד מוקדם של היקום, מאוד מאוד מסיביים. הם למעשה כל כך מסיביים, בשלב כל כך מוקדם של היקום, שאין סיכוי שבספיחה רגילה, בגידול רגיל של החור שחור, הוא יוכל לגדול בזמן שהיה לו לגודל הזה. וסיפרתי בעבר שיש שתי תיאוריות מתחרות לגבי איך החורים השחורים האלה נוצרו. אחת אומרת שהם נוצרו פשוט מעננת גז מאוד מאוד דחוסה בשלב מאוד מוקדם של היקום, שהייתה כל כך דחוסה שיכלה לקרוס ישר לחור של חור מאוד מסיבי, 50 אלף מסות שמש. האופציה האחרת אומרת שזה כן חור שחור שנוצר מכוכב מאוד מאוד מוקדם, רק שהוא היה באיזושהי סיטואציה שבה הוא היה מוקף בכל כך הרבה גז, שבשלב הראשון של החיים שלו הוא ספח, רק מהתנועה שלו דרך הגז, הוא ספח כמות מטורפת של חומר וגדל מאוד מאוד מהר. Okay. יש מסתבר תיאוריה, אני לא יודע אם היא מתקשרת בדיוק לאחת התיאוריות האלה, או שהיא טיפה, או שהיא עומד בפני עצמה, אבל בגדול היא אומרת שכן מדובר על חור שחור שנוצר מכוכב, אבל הוא היה בסיטואציה כל כך ייחודית בשלב מאוד מסוים של היקום, שלא היו סביבו אף בכלל כוכבים. הקרינה שהייתה ביקום באותו זמן מנעה מהגז שבגלקסיה לקרוס וליצור כוכבים, מה שא' אפשר יותר גז ליפול, וב' הוא אפשר לגז ליפול בצורה חלקה יחסית, מה שאומר שזה אפשר לחור שחור לגדול מאוד מאוד מהר. מה זה בצורה חלקה? גז בדרך כלל, כשהוא נופל הוא פולט אנרגיה, ואז כשיש לך אזורים שהם קצת יותר צפופים, אז הם מתחילים למשוך את הגז אליהם, ואז במקום שזה ייפול במין לא יודע, צינורות כאלה, או פשוט במין קו ישר לעבר החור השחור, זה מתחיל ליצור גושים שמתחילים להסתובב סביב החור השחור, זה עושה את כל התהליך הרבה יותר מסובך, ולוקח הרבה יותר זמן. אתה אמרת שכוכבים לא נוצרו בגלל שהיה יותר מדי קרינה שמנעה את הקריסה? כן, אבל זה שלב מאוד מאוד מסוים של היקום, כי זה היה מספיק מוקדם כך שהיה מספיק קרינה, עוד מקריאת הרקע הקוסמית. זה אני מבין שהקרינה מנעה את הקריסה, כי קרינה זה פעולה הפוכה לכוח משיכה, לזה בעצם, אבל איך זה הפך לחור שחור במקום? זה גם דורש קריסה. לא, הקרינה מנעה את הקריסה לכוכבים, כלומר היא מנעה את מהגז להתקרר מספיק, אבל הוא עדיין יכול היה ליפול עבר חור שחור, שהיה לו מסה יותר גדולה ו... משיכה חזקה יותר גם. ומשיכה חזקה יותר. אז זה מנע את זה לקרוס מספיק בשביל ליצור כוכבים, או ליצור את הגושים שמתפרקים מתוך הנפילה הישרה והחלקה, אבל לא מספיק בשביל למנוע מזה ליפול לחור שחור. גם הקרינה הזו היא לא הגיעה מהחור שחור, כך שהיא לא דחפה אותה מחוצה, אלא הגיעה מחוץ לגלקסיה, כך שהיא דחפה את זה... כאילו היא חיממה את זה, אבל לא באמת דחפה את הגז מחוץ לגלקסיה. ועכשיו יהיו תצפיות שבעצם מעידות שזה באמת, לפחות לגבי חור שחור אחד שצריכו לראות, כנראה שזה באמת המצב. ראו שם אסופה של נתונים, כמו למשל שזה... גלקסיה מאוד מוקדמת, משהו כמו חצי מיליארד שנה לאחר המפץ הגדול. יש שם הרבה מאוד קרינה שמגיעה משם, זאת אומרת שזה או צביר כוכבים מאוד צפוף, של כוכבים ראשונים, או שזה חור שחור מאוד מסיבי. וראו שהגז שם הוא מאוד מאוד חלק ונקי, זאת אומרת, אין שם, לא היה שם יצירת כוכבים שהספיקה לתת להם מתכות וחומרים כבדים יותר להיפלט לתוך הגז. ואחרי מודלים ממוחשבים שעשו, הגיעו למסקנה שזה באמת באופן די חד וחלק, הקריסה הישירה, הקריסה החלקה, ולא צביר כוכבים, וזה עדות מאוד מעניינת, זה באמת נותן חיזוק מאוד מאוד משמעותי לתיאוריה הזו של קריסה ישירה, ולא הרעיון, של... הרעיון הוא שכל החורים השחורים הסופרמסיביים הם או ככה או ככה, או שיש מגוון? לא, מדובר ספציפית על החורים השחורים הסופרמסיביים הכבדים מדי, בוא נגיד, אלה שהם בשלב מאוד מוקדם כבר היו מאוד מאוד כבדים, אחרים בהחלט יכול להיות שהם נוצרו, כאילו סביר נראה שהם נוצרו בדרך הסטנדרטית. פשוט, אוקיי. פשוט קריסה. יש לנו שתי שאלות עבורך. שאלה ראשונה של יובל משורי ששואל, האם קרינה מספיק חזקה יכולה למנוע גרביטציה? היא לא מונעת גרביטציה. לא למנוע, זה להתנגד. היא לא מונעת גרביטציה, היא יכולה להילחם בגרביטציה. דבר נוסף שיש, שקשור לחורים שחורים סופרמסיביים, זה מה שנקרא פידבק. כשהחור שחור מתחיל לספוח גז, הגז שנופל עליו פולט קרינה. והקרינה הזו יוצאת חזרה ופוגעת בגז שנופל מבחוץ יותר. ואז היא מחממת אותו ודוחפת אותו. אז היא יכולה למנוע את הקריסה, והיא לא מונעת גרביטציה. הגז עדיין מרגיש גרביטציה. כל כוכב מוחזק על ידי שיווי משקל בין קרינה לגרביטציה. כן. אוקיי. והשאלה השנייה של שי אבידן, כמה חומר מעריכים שהוא סופח? טון? אני לא חושב שיש... ג'יגטון? אוקיי, קודם כל, כשמדברים על ספיחה בחורים שחורים סופרמסיביים, לא מדובר בטונות, אלא במסות שמש לשנה. זה בדרך כלל... התשובה היא הרבה מאוד. אבל אני לא יודע לגבי החומר, לגבי החור השחור הספציפי הזה, כי אני חושב שהוא רחוק מדי ויש, כאילו, רואים את האור שלו, אבל אין שום דרך לדעת יותר מזה, זה פשוט לא מספיק, אין מספיק רזולוציה בשביל לראות מה, מה קורה שם. זה מה שאני הבנתי לפחות מה אמרנו. אוקיי. מה הנושא הבא שלנו? בוא נעבור לרצף חדשות טלסקופים. אז אנחנו נתחיל מסין הרחוקה. מה קרה בסין? אז סיפרנו בעבר על, על כך שהסינים הולכים לבנות את טלסקופ הרדיו הגדול ביותר בעולם. טלסקופ הרדיו הגדול בעולם עד לאחרונה היה הטלסקופ בארסיבו, שהוא נבנה במין מחטש כזה בקוטר של 300 מטר. ראו אותו ב... הראינו תמונות פה אפילו. באחד מהג'יימס בונדים, בגולדנאי, סופיה. עכשיו, אז הסינים בנו משהו גדול עוד יותר בגודל של 500 מטר, כך זה נראה. כאן אתם רואים כשמשלימים את הלוח האחרון, שמשלים את המבנה שלו. אבל צריך לצלם את זה ליד איזה מטבע כדי שנדע מה הגודל של זה. יש שם מטבע באמת, שמנו מטבע שם. אני אציג קצת תמונות מתהליך הבנייה. אוקיי, אז הטלסקופ רדיו, למי שלא מכיר, הוא... בעצם כמו טלסקופ רגיל, מכוון לנקודה מסוימת במרחב, וקולט, במקום לקלוט אור נראה, כמו טלסקופ רגיל, הוא קולט גלי רדיו. ואז אפשר לזהות כל מיני דברים שמתרחשים ביקום בתדרים של, של גלי רדיו. חלקם למשל זה הדים מהתקופות המוקדמות ביותר של היקום, כמו מהמפץ הגדול אפילו. אז ככל שהטלסקופ יותר גדול, כמובן הוא יכול לאסוף ולרכז כמויות יותר גדולות של, נשים את התמונות שלך, כמויות יותר גדולות של, של קרינה, של קרינת רדיו, ו, וכך אפשר להפיק יותר אינפורמציה ולבודד יותר אינפורמציה ממה שאנחנו מקבלים, וכך כמובן גם ללמוד יותר על מה שקורה ביקום שלנו. אתה רוצה להוסיף עובדור? אופן כרגע הוא טלסקופ, הוא לא יכול לדבר. אני חושב שהנקודה העיקרית פה זה שמדובר בטלסקופ שלא יכול להסתובב, כי הוא פשוט... נכון. כל כך גדול, כי הוא פשוט... אני לא בטוח אם זה בלוע של הרגש, אני חושב שהרסיבו היה בלוע של הרגש, אבל במין איזושהי בקעה טבעית כזו שהעמיקו אותה עוד והפכו אותה למאוד מאוד מדויקת, כדי שיהיה אפשר לשים בה את הטלסקופ. ואז זה מסתכל כל הזמן לאותו אזור בשמיים, כאילו עד כדי הסיבוב של כדור הארץ. בדיוק. אפשר לעשות אותו, אבל הוא כל כך גדול שהרזולוציה היא פנטיאם, כנראה ככה נראה משהו שלא יאומן. ואנחנו נוכל לקבל מהאזורים המאוד ספציפיים אליהם בשמיים כמות מידע שלא קיבלנו משום טלסקופ אחר בעבר. יכול להיות גם שיש גם... זה מגיע יותר כזה, לא? כן. אבל באמת השלב הבא זה שהוא יהיה בנוי על איזשהו משטח שאפשר ככה להניע, לא? יכול להיות שאפילו רק מהתנועות של הפיד שלו, זה החלק שתלוי באוויר מולו, מעליו, יכול להיות שעל ידי הזזה שלו קצת והשינוי שלו במיקום אפשר לכוון, כאילו להזיז את כל המבנה. טוב, זה שעל לא הרגש יזוז כבר מעצמו, שהרגש יחליט. כן, עם התנועות הטקטוניות. דבר נוסף, לגבי טלסקופ 30 המטרים, עופר? כן, גם על זה כבר דיברנו בעבר. טלסקופ 30 המטרים הוא טלסקופ מאוד מאוד מתקדם שהיה, בנייתו אמורה להתחיל ב-2018, והיה אמור לבנות על ההר הכי גבוה בהוואי, כלומר בהוואי, אבל אני לא זוכר אם הוא הכי גבוה, נדמה לי שהכי גבוה. והוא קיבל את האישורים הנדרשים, וכבר התחילו אפילו לחצוב את הדרך, או לחפור שם באזור, ואז הפגנות של ילידי הוואי, שרואים בהר הזה מקום קדוש בשבילם. זה בטח גם הרגש. סביר להניח, זה הוואי. כל הוואי זה הרגש. הרגש, כן. נכון. אבל הם רואים באזור הזה, אזור קדוש, וכבר יש על ההר הזה 13 טלסקופים אחרים, והם הפגינו על הפגיעה במקום הקדוש, ו... בסופו של דבר, בית המשפט העליון של הוואי פסק שזה באמת, ההיתרים ניתנו בצורה לא יודעים, לא חוקית או לא תקינה או משהו כזה. ובעצם זרק את כל העסק כמה שנים אחורה. הוועדה שאחראית לטלסקופ הזה כבר הגישה כמובן עירור, או לא עירור, בקשה לקבל את ההיתרים מחדש, ויש כל מיני שיחות עם הילדים, אחד הדברים שרוצים לעשות זה לפרק טלסקופים אחרים ולהחזיר את המקום לאיך שהוא היה, אבל כרגע לא בטוח מה קורה עם זה, והם עכשיו הודיעו שהם מתחילים לחפש בצורה מאוד אגרסיבית חלופות אחרות בצ'ילה, במקסיקו, בכל מיני מקומות אחרים. מה שממש בא לי לשאול אם זה, אם בית המשפט העליון זה בגלל שגם הוא על ההר, אבל אל תענה על זה. אל תענה על זה. אל תשאל את זה גם, יואב. אני אעבור לטלסקופ אחר, שהוא טלסקופ חלל, יכול להיות שהזכרנו אותו בעבר, אני לא ממש זוכר, טלסקופ שנקרא איטומי, אופר? כן, כן. טלסקופ חלל, טוב, תדבר אתה. כן, האמת שזה קצת מוזר, זה קצת חלף מתחת לרדאר, גם שלי, אני... זה טלסקופ ששוגר, זה טלסקופ של יפני, שהיה אמור לתספט ב-X-ray, והוא שוגר במרץ, והכל היה פנטסטי, הוא התחיל לקבל מידע, ואז משהו כמו 5 שבועות אחר כך, תקלה, היה שם איזה משהו, תקלה במערכת סיבוב, יש לנו מערכת ש... מכוונת אותו על פי הכוכבים, כדי לדעת האם הוא מסתובב, אולי הוא צריך לפנות, והייתה שם איזושהי תקלה, היא ראתה לא נכון, חשבה לא נכון, והתחילה לסובב אותו יותר ממה שהוא צריך, וכל מיני מנגנונים שם ברצף כשלו, ובסופו של דבר הכנפיים הסולר שלו פשוט התנתקו ואיבדו את הטלסקופ. אז זה היה... טרגדיה לא קטנה, כי הרבה אנשים די בנו על הטלסקופ הזה, הוא אמור להיות, לשפר את היכולות שלנו בתחום האקס-ריי בצורה מאוד משמעותית, אבל עכשיו מסתבר שהחמישה שבועות האלה כן הספיקו בשביל לקבל מידע מדעי מהותי, כי פרסמו עכשיו ב-Nature, שזה אחד המגזינים החשובים בעולם המדע, מאמר שמדבר על האפקט של חורים שחורים סופרמסיביים, על החימום של הגז שמסביבם, ספציפית בצביר פרסאוס, שזה אחד הצבירים הכי גדולים שאנחנו מכירים, הוא פשוט, בכל החמישה שבועות האלה, התסכות הצפה רק בפרסוס, אני חושב, כך שקיבלנו הרבה מאוד מידע ומאוד מדויק על הצביר הזה, וזה מספיק בשביל לשפר את ההבנה של מה שדיברתי עליו קודם, על הפידבק של חורים שחורים, איך הם מחממים את הגז שסביבם, ועד כמה זה חשוב מבחינת היווצרות של גלקסיות. כן, אז חבל באמת שזה קרה, אבל זה קורה לפעמים. זה משהו די נדיר, נכון? זה לא... רצף כזה של תקלות, ותקלות שמשביטות לגמרי לוויין, זה... תראה, בכמה עשורים שמשגרים דברים לחלל, למדנו דבר או שניים. אז יש, זה הטלסקופ של סוכנות החלל היפנית, הם טובים במה שהם עושים. לא קורות להם הרבה תקלות. בדרך כלל קורות בשיגור, או בהתחלה, או ב... לא אחרי חמישה שבועות של פעילות תקינה. נכון, למרות שזה עדיין יכול לקרות, כי מתעסקים במשהו מאוד מאוד מורכב. היה אופציה שאולי משהו פגע בו? איזה ספייס צ'אנק קטן או משהו? לפי מה שקראתי זה לא הסיפור, אלא באמת המערכת הניווט שלו פישלה. האמת היא, זו מערכת מאוד מורכבת. תקשיב, היא מסתכלת על השמיים והיא אמורה לדעת על מה היא מסתכלת. זה הכוכב הזה, זה הכוכב הזה, על פי זה אני יכולה למקם את עצמי. לסובב, זה מאוד מסובך, יש שם איזה, לא יודע, אובייקט שפתאום נראה קצת כמו משהו אחר וחרפן לה את הזיהוי. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לאייטם שלך, יעל, על הסופרנובות. כן. בבקשה. אני חושבת שיכול להיות שהזכרנו לפני כמה חודשים משהו בסגנון הזה, אבל דיברנו על זה ש... עלה איזושהי תיאוריה שאולי סופרנובות לא מאוד מאוד רחוקות, נגיד במרחק של 300 שנות אור מכאן, היו יכולות להשפיע וכמה קרינה מגיעה לכדור הארץ, והמון שאלות צעצו על זה. אני לא זוכר בדיוק למה דיברנו על זה, אולי כי גילו את השניים האלה שאני מדבר... שיהיה עדויות די משמעותיות לזה ש... 1. משהו מיליון שנה ו-2. משהו מיליון שנה... נכון, מספרים טיפ-טיפה שונים מזה, אבל כן, משהו כמו 2 מיליון שנה ו-7 מיליון שנה, נכון. אוקיי. זה גם טווח, זה טווח, יכול להיות שזה היה שונה אז, ועכשיו שיפרו קצת את הערכות. אבל בעקבות מה שדיברנו עליו אז, שזה היה רק תצפיות וכל מיני הערכות, עשו מודלים, לקחו מודלים של סופרנובות, עשו כמה, אבל אני מדווחת על ההוא עם התוצאות המעניינות, עשו מודל של סופרנובה במרחק של 300 שנות אור מכדור הארץ, כדי לראות איך זה, איך כדור הארץ היה מושפע מזה. והם כמובן מדברים על תקופה לפני טכנולוגיה, כי מדובר על לפני מיליוני שנה. אז כאילו ניקו את האטמוספירה, הכל נקי, יש חיים, הכל נקי, ובואו נראה מה הקרינה, מה הסופרנובה עושה לכדור הארץ, וזה מה שהם הכניסו למודלים. והיה להם מיליונים של תוצאות והשפעות, ואני קיבצתי כמה מעניינים מתוכם. אז דבר ראשון, הדבר הראשון שמשפיע על החי פה, על החי על כדור הארץ, זה האור בכלל. אורך גל של 400 עד 500 ננומטר, שזה הגבול של קצה האור הנראה וה-UV, הסופרנובה הרי תואר במרחק כזה, זה יאיר את השמיים ברמה מסוימת, איזשהו 300 שנות אור. יהיה איזשהו שינוי באור, איזשהו ירח קטן, איזשהו משהו שישפיע על האור. והתוספת של האור הזה, אנחנו יודעים שאם יש לנו אור כשאמור להיות לילה, זה משפיע. ומדובר כאן לא על השפעה של 5 דקות, אלא השפעה להרבה זמן. וזה יכול להשפיע על הרצף, על הסדרי שינה, על החלומות, על המערכת החיסונית, כל מיני דברים למיניהם. זה משהו קטן, אוקיי? זה היה יכול להשפיע ולגרום לחיות להיות עצבניות ולהתנהג שונה. דפוסי התנהגות שונים, בהחלט. אבל זה לא הדבר העיקרי, זה כן יכול להיות את השפעה כזאת, זה לא הדבר העיקרי, הדבר העיקרי קשור לקרינה היותר רצינית, קרינה שמייננת, שמשפיעה על האטמוספירה, למשל. אז קודם כל הם גילו שההשפעה הזאת של האיוניזציה, למשל בטרופוספירה או אפילו בסטרטוספירה, הייתה הכי חזקה 500 שנה עד 5,000 שנה אחרי הפיצוץ, כלומר זה לא מיד, זאת אומרת, לא אחרי שה... לא אחרי הפיצוץ, אחרי שזה הגיע לכדור הארץ. כלומר, זה היה 300 שנות אור מכאן, אז 800 שנה אחרי הפיצוץ התחיל להיות. זה מתי שהאחוז של השינויים בטרופוספירה ובסטרטוספירה היו הכי הכי גבוהים. מה זה הכי גבוהים? כמויות עצומות של נוקסים, למשל. שנוקסים זה הרכבים שונים של חנקן וחמצן. גזי חממה. נכון, אנחנו היום עושים את זה בעצמנו, מטכנולוגיות וגם ברקים, לא משנה. אבל זה יצר בטרופוספירה העליונה פי שניים יותר ממה שהיה בלי זה, שגרם לירידה באוזון של 7 עד 12 אחוז, השאלה איפה בגובה, שזו ירידה מאוד גדולה. כלומר, לפי זה, זה שינה את הרכב האוזון בצורה משמעותית. בנוסף לזה, העינון הזה יצר הרבה מיונים ונוטרונים חופשיים. מיונים זה משהו דומה לאלקטרון יותר כבד, לא משנה, חלקיקים. בערך פי 200 יותר כבד, זה מאוד כבד. נכון, נכון. גם נוטרון זה הרבה הרבה יותר כבד מאלקטרון. חלקיקים כבדים, אוקיי? והם מספיק חזקים כדי לעבור את כל האטמוספירה ולהגיע לאדמה. ולעבור גם חלק ממנה. לעבור, כן, הם גם יכולים לחדור 1,000 קילומטר בתוך מים. כלומר, הם משפיעים על כולם, חוץ מהשוכני ים, האוקיינוסים, באזורים המאוד מאוד עמוקים. וזה ההשפעה של קרינה, שהם ישבו את זה כמו לעשות CT פעם בשנה. והם כל פעם מדגישים, התוצאות האלה לא קטסטרופליות, אבל הם יכולים להשפיע. הם יכולים להעלות את מקרי מחלות למיניהם, הם יכולים לגרום למוטציות. עכשיו אנחנו אומרים, אם מדברים על מוטציות לאורך זמן, זה כבר אבולוציה. אז הם יכלו לעשות השפעה על כיוון, על התקדמות האבולוציה. מה עוד? כן, כל האנוקסים האלה משפיעים, הם מגדילים בצורה ניכרת את כמות הברקים שמגיעים מהעננים לאדמה. הרי היום רוב, יש המון המון ברקים כל הזמן, רובם בשמה, רובם גבוהים באטמוספירה, הם לא מגיעים לאדמה. מגבירים בהמון את הכמות הזאת. עכשיו, ההקשר הזה לאבולוציה, אז ניסו לראות מה קרה בתקופה הזאת, וקרו דברים אז שאין לנו על זה הסבר נורא רציני, ואומרים שאולי זה מה שתרם. אפריקה התייבשה בתקופה הזאת, היו תקופות קרח לא מוסברות בתקופה הזאת. עכשיו, זה לא שזה נותן מענה חד משמעי, הנה, כל השינויים כאן הם כתוצאה מסופרנובות. אלא מה שמנסים להגיד זה ש... מה? צירוף מקרים חשוד. לא, זה גם לא חד משמעי, אבל מאוד יכול להיות שיש לסופרנובות איזושהי השפעה. ושוב, לא קטסטרופליות, אבל כאלה שבטווח מאוד ארוך יכול לעשות איזושהי תפנית קטנה, איזושהי עוד מוטציה שהשפיעה על אבולוציה, איזשהו... זאת אומרת, לא משהו מיידי. אנשים ישאלו, עכשיו יהיו שאלות בפייסבוק, אם אנחנו נמות מסופרנובה שתהיה במרחק 300 שנות אור מכאן. וזה לא מה שהם אומרים. מדברים על השפעות ארוכות טווח בסדר גודל של אבולוציה. לא בסדר גודל של עשרות שנים, אלא בסדר גודל רציני מאוד. אבל זה עדיין תגלית די מעניינת, לדעתי. אוקיי. אז אנחנו... תודה. א', זו תגלית מגניבה. זה בהחלט מגניב. ואנחנו נעבור בסרזות לאייטם האחרון שיש לנו ברגע האחרון להכניס גם על, על השיגור של הדרגון את תחנת החלל שהולך להיות ביום שני בבוקר. וקרן, ספרי לנו על, על שניים, שלושה דברים מעניינים שהולכים לעלות שם בתא מטען של הדרגון. אשכרה, סוף סוף הדברים האלה שלכם קשורים לדברים האלה שלי. איך זה יכול להיות? ובכן, יואב, מעניין. אני דיברתי לך על מחלות ומוטציות, זה לא היה מספיק קרוב בשבילך? כן, אבל זה היה באייטם שלך, עכשיו זה אייטם שלי. מאוד מאוד מעניין. Go for it. I'm going. Never mind. אז הדרגון מכיל שלושה ניסויים. ניסוי אחד, כנראה עם הכי הרבה יישום לכדור הארץ, אבל הכי פחות מעניין מבחינתי, זה קשור לאוסטאופרוזיס, לאובדן מסת עצם בחלל. מנסים לבדוק האם יש אפשרות לדמות את ההשפעות של מיקרו כבידה על העצם, על פני כדור הארץ, בעזרת מתקן מסוים שעובד על מגנטיות, על מגנטיק לויטיישן, על חריפה מגנטית. אז מה שהולכים לעשות זה לקחת, כן, זה די מגניב, הולכים לקחת כמה תאים של עצם, להשכיב אותם בתוך המטען הזה על פני כדור הארץ, לשים כמה תאים של עצם, לשים אותם בתחנת החלל, לחכות כמה זמן, ואז להשוות ביניהם ולראות אם באמת מה שיש על פני כדור הארץ יכול לדמות את מה שקורה במיקרו כבידה, ואם כן, זה יחסוך כסף בניסויים, ויאפשר לעשות כל מיני ניסויים שקשורים למסת עצם במיקרו כבידה על פני כדור הארץ, ויש איזה כל מיני השפעות מאוד מעניינות מבחינת אוסטאופורוזיס, אבל אני משערת שרוב הצופים שלנו לא סובלים מאוסטאופורוזיס, ולכן הם עושים כזה, הם שומעים עכשיו בזזז בראש, אז אני אעבור מהר לקטע הבא. אז יכול להנין גם בלי לסבול, אבל הלאה. רואים שאתה לא פולני אמיתי, אוהב. זה... הדבר השני במגניבותו... הבעיה היא שהוא לא פולניה. הוא לא פולניה. הדבר השני במגניבותו... כן. כן, הוא תאי לב על מי ששמע את ההרצאה שלי בליל יורי יודע שהחלל הרסני לתאי הלב שלנו, הוא גורם לחוסר תפקוד לבבי מוחלט, ולכן מה שהולכים לעשות זה לשלוח לתחנת החלל תאים של הלב. אבל, וזה הקטע המגניב בעניין, אי אפשר לקחת, לבבות של בני אדם הם מצרח די נדיר ומסתבר שקשה לעקור אותם ולשלוח אותם לחלל, וככה גם רקמת לב. למה, את לא מכירה כמה שנים שמסתובבים בלי לב? כן, אבל הם מראש נוצרו בלי, זה לא שאפשר לקחת את הלב שלהם ולהמשיך הלאה. אז מה שעושים זה לקחת תאי אור, לעשות להם תהליך שהופך אותם בחזרה לתאי גזע, כלומר כאלה שיכולים להתמיין לכל דבר, ואז להפוך אותם לתאי לב. רגע, אז... ואז לתאים האלה שלא חזרה. אפשר להפוך תא אור חזרה לתא גזע? It's a thing. זה, זה... אני נשאר את זה, אתה צריך פשוט לקחת תא לב של עכבר או משהו במקום? לא, כי תא של... תאי לב של חיות הם טובים בקירוב מסוים, אבל רוצים לדעת בדיוק מה השפעות על תאי לב של בני אדם, כי בני אדם זה מה שאנחנו רוצים לשלוח למאדים. אז את כל זה עושים על כדור הארץ. כן, ואז את תאי הלב האלה שולחים לחלל לבדוק מה השפעות של חלל על תאי הלב. אוקיי. מגניב, והניסוי השלישי. הניסוי השלישי זה שהוא ממש מגניב, אתה יכול לשים את התמונה, כי זה יותר מגניב אם יראו את התמונה. תמונה של תא לב? הדבר הזה, לא, זה לא לב, זה קובייה קטנה וחמודה, ש... אני חושבת ש... זה תיבה, אם כבר את רוצה לדייק. אוקיי, אתם יודעים מה? פיין. התיבה הקטנה בגודל כף היד הזאת, יודעת לרצף DNA מלא. שזה מגניב. כן, הנה, אופר עשה את הפרצוף הנכון. הפרצוף הנכון הוא, זה עובד ככה. עד היום הורשו לתחנת החלל, אושרו לטיסה כל מיני דברים שיודעים לרצף מקטעים של DNA. בטכניקה, סליחה, טכניקה שנקראת real-time PCR, זו טכניקה שבה לוקחים DNA, חותכים אותו לחתיכות, ואז בודקים אם חתיכה ספציפית נמצאת שם. זו הדרך המקובלת למצוא כל מיני מוטציות. אבל עכשיו הולכים לעלות לתחנת החלל את הדבר המגניב הזה, שהוא בגודל כזה, כן? כזה, ראיתם? כזה? שיודע לרצף, יודע לרצף DNA שלם. המטרה שלו היא לרצף חיידקים וכל מיני דברים שהאסטרונאוטים אמורים לחפש ובתקווה לא למצוא, כשהמטרה הרחוקה יותר היא כמובן לשלוח את זה עם אנשים רחוק מגבולות כדור הארץ כדי לחפש חיים חדשים, וזה יעל פורמן עונה לשאלה שלך ממקודם, ממקודם, שזו הדרך תהיה לגלות האם היו חיים פעם, אם הם ישירו אחרי משהו שדומה לחומר גנטי. רק להשוואה, הדבר הזה היום, הדברים שמשתמשים בהם בדרך כלל, הם דברים בגודל של שולחן עבודה, כן? חצי שולחן עבודה. הגודל כאן הוא גם כן פריצה טכנולוגית, לא רק היכולת לרצף DNA. יש לציין שהיכולת לרצף DNA שלהם היה הדבר שחלמו עליו לפני 10 שנים. 15 שנים. הקבלן שבנה שמים מול בטח יכול לרצף לך נורא יפה. הקטע הוא שאסטרונאוט שהוא חסר כל ידע בביולוגיה בכלל, יכול לקחת את הקופסה הזאת, לשים במקום הנכון את הדבר הנכון, והוא ייתן לו רצוף שלם של DNA, לא צריך תכנן מעבדה. אוי, כמעט שכחתי להגיד, תודה רבה דוקטור נועם לוויתן על זה שעזרת לי עם האייטם הספציפי הזה. לכו לתיבת נועם מחשבות ביולוגיות, שזה אחלה בלוג שמתעסק בהמון המון המון דברים שקשורים לביולוגיה, ותודה שוב שעזרת לי עם הסיקוונסר. אוקיי, ובזאת אנחנו מסיימים. זהו, זהו. אוקיי. אז, מי שלא הספקנו לענות לו שאלות, אנחנו נגיע לפייסבוק ונענה לו אחר. אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו משדרים את התוכנית החללית, שזו תוכנית שצפיתם עכשיו אם זה... לא שמתם לב מאיזושהי סיבה. אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, מוצאי שבת, ב-9 בערב, באינטרנט. כן. אז אנחנו נשמח מאוד אם תסמנו לייק לסרטון היוטיוב, שישמר באינטרנט לצפייה מאוחרת יותר למי שרוצה, או מי שיצטרף מאוחר ורוצה לראות את ההתחלה למשל. ונשמח אם תספרו לאחרים שיכולים להתעניין בזה על קיומה של התוכנית. אנחנו מאוד שמחים להגיע לאנשים שעוד לא מכירים אותנו, ותודה שצפיתם בנו. שלכם לילה טוב. לילה טוב! לילה טוב!